Yazan Volkan Yaveroğlu. Seslendiren Cansu Sabancı. En güzel oyuncak. Kukuli bütün bu kurabiyeleri tek seferde yiyebilir miydi? Eğer yapabilirse Minky bir oyuncağını ona verecekti. Kukuli havada kaptı hepsini. Oyuncağı almaya hak kazandı. Minky önce bahane aradı ama sonra verdiği sözü tutması gerektiğini anladı. Odanın önüne geldiklerinde Minky anahtarı bulamıyormuş gibi yaptı. Oyuncak vermek istemiyordu belli ki. Fakat Kukuli uzattı elini. Kapıyı kolayca açtı. Kukuli odada nereye baksa Minky oradaki oyuncağı hemen ortadan kaldırdı. Treni, ayıyı, arabayı, her şeyi sakladı. Kukuli görmesin diye sihirbazlık bile yaptı. Rafın üstünde ipli pimpon raketi vardı. Bir tek o kalmıştı. Kukuli de ne yapsın? Onu aldı. Minky raketin sağına soluna baktı. Pek de ilgisini çekmedi. Tamam, alabilirsin dedi Kukuli'ye. Raket onun olabilirdi. Asıl güzel oyuncaklarını vermediği için sevinçliydi Minky. Nasıl olsa pek sevmediği bir oyuncağı vermişti. Birkaç saat sonra Minky dışarı çıktığında raketi gördü Kukuli'nin elinde. Adeta parlıyordu oyuncak. Ne kadar güzel görünüyordu öyle. Madem oynaması bu kadar zevkliydi, oyuncak yeniden onun olmalıydı. Kukuli alınca değerlenmişti birden. Mutlaka ondan geri almalıydı. Kukuli'den istedi raketi. Vermeyince çekiştirdi. Tinky'ye yakalanınca rakete karşılık başka bir oyuncak vermeyi teklif etti. Tekrar odaya geldiklerinde Minky çoktan saklamıştı kenara ayırdıklarını. Sevdiği oyuncaklardan birini vermek istemiyordu. Güya çok akıllıydı. Yatağın altında bir hula hop kalmıştı sadece. Onu aldı Kukuli. Minky rakete kavuştuğu için çok mutluydu. Kukuli hula hopla istediğini yapabilirdi. Minky raketle oynamaya başladı fakat o kadar da zevkli değildi. Şaşırdı. Kukuli'deyken ne kadar güzel görünüyordu. Kendi elindeyken aynı olmamıştı. Tekrar yanına gittiğinde hula hopla oynarken gördü Kukuli'yi. Bu kadar güzel bir oyuncak mıydı? Yo, değildi. Raketle oynaması zevkli değil. Hemen hula hopu ver dedi Minky. Tinky yanlarına gelince yine odasından bir oyuncağı verebileceğini söyledi. Odaya geldiler yeni oyuncak bakmaya. Minky hemen atıldı Kukuli'den önce. Hepsini tek tek denedi. Acaba oynamaktan hoşlanmadığı oyuncak var mı diye. Alabilirsin dedi Demir Yayı. Ama burada oynayacaksın diye ekledi. Kukuli oynayınca başka şeyler oluyordu. Bu işi çözmek istedi. Denediler tek tek hepsini ama sonuç hep aynıydı. Hangi oyuncağı verse Kukuli'nin elinde kıymetleniyordu. Minky sebebini anlayamadı bir türlü. Tamam, hepsini alabilirsin dedi. Pencerenin önüne koyduğu çuvaldaki güzel oyuncaklarını almaya gitti. Ama aksilik bu ya. Minky yukarı çekerken çuvalı ip koptu. Çuval yuvarlandı, yuvarlandı, sokağın kenarında durdu. Bir kamyon yanaştı birden. İçindeki adam inip çuvalı kasaya yükledi. Eşya toplama yeriymiş meğer orası. Minky'nin bütün oyuncakları gitti. Minky boynu bükük odasına geldi ve uzandı yatağına. Ve başladı elinde kalan tek oyuncağıyla oynamaya. O oynadıkça raket de parlamaya başlamıştı. Çok da zevkliydi oynaması. Peki ama bu nasıl olmuştu? Demek ki önemli olan elindekine değer vermekti. Tek oyuncağı oymuş gibi. Sadece o kalınca elinde Minky anlamıştı raketin değerini.